Hei du! Hei du! Jøsten, det gikk jo lenge siden sist. Ja, det er det gitt. Hvordan går det med deg? Jo, takk for det bra. Og deg? Jo, det er det samme gamle det, vet du. Men, ja, det det. Men du, hva er det med det? Så er det du ser ut da? Ser ut, hva mener du med det? Jeg går midt på lyse dagen her, midt i hovedgata i byen, iført sånn der gjennomsiktig damenattkjole. Åja, det, det er min kones skyld. Åh, hvordan det? Hun har neglisjert meg.